99 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 grudnia, minęła 22. Ada Pałko, zapraszam na serwis. Ambasador Izraela w Polsce zabiera głos w sprawie wypowiedzi Władimira Putina dotyczących Polski i wybuchu II wojny światowej. Zażalenia na areszt złożyli obrońcy dwóch podejrzanych o spowodowanie wybuchu gazu w Szczyrku. Chiński badacz spędzi 3 lata w więzieniu za modyfikację DNA dwóch dziewczynek. To Niemcy zaczęły II wojnę światową, a Polska była jej pierwszą ofiarą. Potem były inne kraje, podkreślił ambasador Izraela w Polsce, komentując wypowiedzi prezydenta Rosji sugerujące współudział naszego kraju w rozpętaniu właśnie II wojny światowej. W ubiegłym tygodniu Władimir Putin skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu wojny. Wyraził m.in. ocenę, że jej przyczyną był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście, tu cytat, niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał. Władimir Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który według rosyjskiego prezydenta miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli ten wysłałby polskich Żydów na zagładę do Afryki. Ambasador Izraela w Polsce, pytany w TVN24, dlaczego Putin wypowiada się w taki sposób, odparł, że o to należałoby zapytać samego prezydenta. Jeżeli jest jakikolwiek problem, spór historyczny, to musimy zostawić to historykom, podkreślił dyplomata i dodał, jak bardzo nie lubię, kiedy politycy używają jakichś historycznych rzeczy na jakieś swoje manewry. To jest dla mnie najgorsze. W serwisie Trójki teraz podsumowanie policyjnej akcji Bezpieczny Świąteczny Weekend. Czy w tym roku doszło do mniejszej liczby wypadków w porównaniu do 2018? To pytanie do Dawida Grygorcewicza. W 2018 roku między 24 a 29 grudnia na drogach w Polsce śmierć poniosło 48 osób, w tym roku o 11 mniej. Funkcjonariusze odnotowali też spadek liczby rannych aż o 70 osób, poinformował podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To cieszy, natomiast ciągle wiadomo, choćby jedna śmierć na drodze to boli. Niestety w tym roku według statystyk policji Polacy w okresie świąt częściej prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. Co roku mieliśmy coraz mniej zatrzymywanych. W tym roku mamy zwyżkę. Miejmy nadzieję, że nowy rok to będą nowe postanowienia noworoczne, w tym nie jeżdżę po alkoholu. Podczas świąt około 5000 funkcjonariuszy drogówki dbało o bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Obrońcy dwóch podejrzanych o spowodowanie tragedii w Szczyrku złożyli zażalenia na areszt. 4 grudnia w wyniku wybuchu gazu zginęło tam 8 osób, w tym 4 dzieci. O szczegółach Agnieszka Loch. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej sędzia Jarosław Sablik, do sądu wpłynęły 3 zażalenia w sprawie aresztowania podejrzanych, domniemanych sprawców tragedii z 4 grudnia. 2 złożyli adwokaci zatrzymanych, 3 zaś pochodzi od prokuratury, która domaga się 3-miesięcznego aresztu dla jednego z zatrzymanych. Wcześniej sąd zdecydował, że trafi on do aresztu na miesiąc. Decyzję sądu w tej sprawie poznamy najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia, ponieważ jak powiedział sędzia Sablik, sąd musi mieć czas na zebranie materiału oraz wezwanie zainteresowanych stron. I zmieniamy temat. Regularne połączenia z Warszawy do Waszyngtonu zapowiadają polskie linie lotnicze LOT. Od 2 czerwca samoloty przewoźnika będą latać do stolicy Stanów Zjednoczonych 3 razy w tygodniu. To jednak nie koniec planów. 4 sierpnia San Francisco. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z Budapesztu zwiększamy częstotliwości do JFK do 7 tygodniowo. Zapowiadał prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Na 3 lata więzienia sąd w Chinach skazał badacza, który w ubiegłym roku poinformował o dokonaniu modyfikacji DNA dwóch dziewczynek. Metody inżynierii genetycznej zastosowano na etapie zapłodnienia in vitro. Informacja o dokonaniu modyfikacji DNA u bliźniąt wywołała burzliwe dyskusje zarówno w Chinach, jak i na świecie dotyczące wykorzystywania inżynierii genetycznej. Ze względu na to, że o eksperymencie poinformowano dopiero po jego przeprowadzeniu, chińskie władze krytykowane były za niedostateczny nadzór nad tego typu ośrodkami badawczymi. Podjęto decyzję o zamknięciu ośrodka, w którym pracował He, a on sam objęty został aresztem domowym. Modyfikacja DNA u bliźniąt miała na celu uodpornienie ich na wirus HIV. Ojciec dziewczynek był bowiem chory na AIDS. Tą korespondencją Tomasza Sajewicza kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 80 km na godzinę w nocy będzie wiało na północy Pomorza. Mocne porywy wiatru również na Podkarpaciu oraz na Warmii i Mazurach. W nocy sporo chmur na północy, tam też możliwe słabe opady. Do 3 stopni w Koszalinie i Gdańsku. Jutro sporo chmur i przelotne opady, do 7 stopni na Pomorzu i zachodnim Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni państwo, Wojciech Mann jak zwykle na posterunku, a ze mną płyta. No i tu od razu pewnego rodzaju niespodzianka dla mnie zresztą, nie dla państwa. Dla mnie dlatego, że okazało się, że mam tego zespołu kilka pozycji. Okazało się, no bo czasem się omija jakąś sekcję na półce. Mało tego, że o tej grupie wiem bardzo niewiele. Rzuciłem się do sieci, żeby pogrzebać. Wygrzebałem niewiele, ale słuchając tej płyty uznałem, że zdecydowanie nadaje się do maniaka. Shoot you right down. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. I knock you off your feet. Your love can't be beat. Boom, boom, boom, boom. Shoot you right down, knock you off your feet. Your love can't be beaten. I like it like that. When you walk that walk and you talk that talk, you knock me off my feet, baby. Hey. Let's make it pretty, baby. Let's make it right now. Let's make make it pretty, baby. Let's make it right now. Not tomorrow night. And not the next day, baby. Powiedzą Państwo, no wielkie mi co, bum, bum. Jest paręnaście, parędziesiąt wersji i pośród nich na pewno są i lepsze, ale są i gorsze. A dlatego rozpocząłem od tego klasycznego utworu, bo grupa The Kingsnakes, której słuchaliśmy, właśnie lubi takie pogranicze bluesa i boogie i w tym się specjalizują od dawna. Nagrali tych płyt, jak powiedziałem, sporo. Pochodzą z okolic Nowego Jorku. Ten album powstał w 1994 roku, w XX wieku i jest taką niezbyt często stosowaną kompilacją nagrań studyjnych, ale nie wyciągniętych z innych płyt, tylko akurat ten album skleili sobie z nagrań studyjnych i koncertowych. Całość nazywa się Snakes Alive i właśnie z tej płyty teraz dwa utwory, które potwierdzą, że jest to kombinacja studia i estrady. talk, child. You talk to me. Now, baby, you know I just can't do it all by myself. And if you don't help me, darling, you know I might have to find somebody else. Goes back. This is the title track of our second album. It's called The Hard Life Boogie. Yeah. bastard, but he could have got a little bored. But I passed by his house, you know, late last night. He was fooling with the girl next door. He was fooling with the girl next door. That's the hard life boogie. That's the hard life boogie. You know, he tried and asked people why, but it's still a hard life. Hey, hey. To byli The King Snakes na żywo. I pozostańmy jeszcze w atmosferze koncertowej, bo zabiorę Państwa teraz na występ grupy, która właśnie na koncertach w pełni pokazuje, na co ją stać, w pełni rozwija swoje umiejętności. Oczywiście mają bardzo dużo studyjnych albumów, ale te koncertowe, jak twierdzą fani grupy Widespread Panic, bo o niej mówię, są nie do przebicia. No to posłuchajmy nie do przebicia wykonania utworu Diner.

Przyznaję, że Widespread Panic rzadko ostatnio występowali w Maniaku Pociemku, ale jeszcze rzadziej robił to ten kanadyjski gitarzysta i wokalista. To Pat Travers, który no w związku z tym, że jest z Kanady, to ma ciężej. A w opisie jego muzyki, jego działalności często pojawia się sformułowanie, że jest blues orientated, czyli zorientowany, ale nie w pełni bluesowy. No i to zresztą w jego muzyce słychać, co będą Państwo mieli okazję potwierdzić już teraz. Do just We'll be right back. Dzisiejsze wydanie Maniaka zakończymy nagraniem niespodzianką bądź nagraniem zagadką artysty, którego w pełniejszej odsłonie usłyszymy za tydzień. Rock me, mama. Honey, rock me on all night long. Rock me, rock me. Honey, rock me all night long. Well, I want you to rock me. Yeah, like my back ain't got no bone. I want you to roll me. Yeah, like you roll wagon wheel. Yes, I want you to roll me, roll me. Yeah, like a child roll wagon wheel. I know you got a husband, just don't get me killed. Knocking on your front door. Keep rolling. I hear somebody knocking up on your front door. Might be your husband, might be your husband. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie, żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żonda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert! Żegnamy reklamy.